Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irratietan, txeterratiko entzuleok ustaiak 8 ditu gaur eta eguerdiko ordu batak direnez jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzu entzungai, ikasturte honetako azken saioa izango dena. Bidasoa eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertuko ditugu jarraian beti bezala ordu honetan zehar. Aurreko saio guztien antzera, Janpegarokaren eren laguntza izango dut. Eguerdion, Janpeg. Eguerdion, zer moduz? Oso ondo eta zu? San Ferminiko eguna zeharkatu duzen, ez? Zeharkatu dugu guztiok. Denok. Bai, pasa dugu, pena, ez? Bueno, oraindik plaza jendez beteta ez ikustea, baina, bueno, pentsatuko dugu datorren urtean. Bai, Iruñean, esakan pasaian leku gozieta, baina, bueno, lasaitasunean, hasiera batean, eta Irungo, bueno, eskualdean, inguruan beti, di gauza, arraunan munduari ba, kontu hartu digu, eta gero beste alde batetik historikoki Bidasoa nazioarteko jaitsiera. Aurten 54. edizioa ospatuko da datorren larunbatean. Bueno, horiek izan dira gauzaia kirol munduan bere eragina izan dutena garai batean eta gero Real Unionen aurkezpena. Orduan hortik aurrera jarrei ezazu. Bai, hala esan behar nuen, bueno, gaurko saioan zehar uretan igaroko dugu gehien, KAE bat, ETE, KAE bi, Euskolabel Liga, Euskotren Liga, eta baita... Sopa de letra esaten zuen bat. Bai, antzeko, trabatzeko moduko. Trabatzeko moduko, bueno, noski bai ez. Ondo egindet, salbatu naiz. Bueno, eta nola ez, piraguismoan, hortxe, bidasoako jeitxiera, eta ezin dugu... atzean utzi, ba Clara Olazabalek ere 23 urte zazpiko munduko kopa jokatuko duela, beraz zuk aipatu bezala, ba gaurko saioa uretan egingo dugu, nahiz eta eguraldiak ez lagundu. Futbolean eta eskubaloian ere baditugu gauzak aztertzeko. Real Union datorren denboraldiko plantilla osatzen jarraitzen du eta Bidasoak Arrobiaren balorazioa ba ikusgarritzat jo du, Jenpeg. Ba, jokalari batzuek fisiste berritu Real Unionek, oraindik pentsatzen dut bi gutxi gara, baina bueno, ez dakigu nola. Jakin dugu Lukber kanporatu dutela Borja Bigera aipatu genuen eta eskaintza bat du Sociedad Deportiva Lorrenzegatik. Zurdin, ba, zuen lekurik. Agian, bai, eta Zulaikaren akuluarekin, bai, baina hortxe bertan orantxe, ba, alen hori hartzen albatetik, segin, beste aldean ere aritzen alda Sánchez, orduan aski komplikatua, aski komplikatua zurdin entzat, eta, bueno, bertan behera gelditu da bere kontratu Real Unioneki, eta gero, ba, azken finean, ba, Borja Bigerarena, ba, nik uste nuen Tarazunan entzun ondoren, Aitor Zulaika entzun ondoren, agian, gelditu egingo zela, baina bertan behera handa lotura hori ere, eta ez dakit, alde horretatik, jokalari gehienak, Fran Rivera, bueno, pentsatzen genuen beste talde batzuek ere izango zituela, hain zuzen ere bere etxetik gerturago, Barbatetarra da eta Madriden aritukoa. Ba, orduan ba aldaketa ugari eta ikusiko dugu Patrick Sekiraren kontua nola amaituko den. Hori kontutan hartu berra, baina nik uste dut Reluninen plantilla gehiengoa osatua dela. Gehiengoa osatuta dago, bai. Bueno, beti bezala, Euskal Kirolari eta taldeen albisteak errepasatuko ditugu, baita Kirol munduak, ba, oroa rutzi dituen albiste nagusiak ere. Janpeg, gaur ikasturteko azken saioa izaki, amaierarako sorpresatxo bi prestatu ditugu. Bueno, prestal zaude ikasturteko azken saioari ekiteko? Hoxe ba. Bueno, ba, guazen. Bueno, aurreko ostegunean bezala, Euskolabel eta Euskotren Ligako jardunaldi berriekin ekingo dugu gaurko saioa, baina asteburu honetako estropadeta zitzegin aurretik, astean zehar ezagututako bi albisteren berri eman behar dugu, Janpeg. Batetik, Hondarribia Arraun Elkarteak ba puntu bat gehiago du sailkapen orokorrean, Takei Ligako lehiaketa epaile bakarrak ebatzi zuen, ba Koruñako banderako bigarren jardunaldiko 3 segundoko zigorra baliogabetzea. Horren ondorioz, Hondarribia Arraun Elkarteak tiran aurreratu zuen sailkapenean eta esan bezala, sailkapen orokorrean puntu bat gehiago eskuratu du 16 ditu. Bai. Bai, bueno, Hondarribia Arraun Elkarteak hori egin behar zuen, legiti hori aurkeztu behar zuen epailearen aurrean eta ba, epaileak arrazoia ikusten da, irudian, baina bueno, ez da erraza, arraun mundua horretarako aski komplikatua da eta horrek lotura zuzena du beste albistearekin. Pentsatzen dut ari zara Espainiako gorenak hartutako erabakia, ez? Alaxe da, alaxe da. Izan eri, ba, hori ez da dena, zer pentsa, bueno, eta pentsa zer esango dizuan Jean-Pierre, baina Galiziako urak ez dira mugituenak. Badirudi, Espainiako auzitegi gorenak. Auzitegi, han urak beltzak eta mugituak. Beltzak eta mugituak, dira, horregatik. Bueno, Espainiako auzitegi goreneko kontentziosoa, kontentziosoa izan zen, Eta izan da, epaitegiak arrazoia eman digu berme hori, 2018ko, Kontxako bandera jarri zuten zigorraren afera. Bai, bai. Aipatu dezagun hor, kontua, bueno, gero aipatuko dugu, zehazego, baina nahi dut esan, hi komplikatua izan zela. Baina hori ez da, kontu seriosa da, noski baiet, eta bere eragina izango duen. Baina, etorkizunarako, ze eragina izango du epaileentzat. Ez kirol honetan bakarri. Hori esan nahi nuen. Saskibaloian, eskubaloian, futbolean. Nire galdera da. Hoxe da. Epaileek adierazten dutena nola baite epaitegi batean Eso, erabaki, beraiek erabaki, bere erabaki alda daiteke? Beraiek hori hartu dute. Kirol arauak baztertuz epaitegira joan. Eta gorenara iritsi dira. Bai, hasiera batean Euskadiko zeran auzitegian auzitegi nagusian egin zuten, auzitegi nagusiak arrazoia eman zion ba Bizkaiko taldeari eta orduan Donostiako udalak Espainiako auzitegi gorenera jo zuen. Bueno, esan dezakegu ba 2018ko Kontxako bandera airean dagoela. Bai, airean dagoela, hori aipatu dute eta esana dago, baino hala ta guztiz ere, bueno, busko du Donostiko udalak orain nola kudeatzen duen afera hau eta gero ba pentsatu dute egun batzuk izango direla elegi bat aurkezteko edo no ze bidea hartuko duen. Baina Bermeoren orantxe bertan Bermeoren presidenteak duen patata bero hori eskuen artean ba ez da erraza ere kudeatzeko. Bere garaian hautsak arrotu zituen gaia izan zen zierbenako abordaia hura, eta, bueno, ba, 2018-tik aurrera, ba, hautsak arrotzen jarraitzen du, guazen etorkizunera, Jean-Pierre, orain bai, asteburuko estropadetan zentratuko gara. Larun batean, Hondarribiko gizonezkoen zein emakumezkoen traineruak, Donostiako uretan lehiatuko dira, bueno, emakumezkoek 13. Donostiarra bandera izango dute jokoan, eta gizonezkoek Turismo Castilla-La Mancha bandera izango dute jokoan, eta igandean zierbenako uretan arituko dira. 37. Petronor bandera izango dute jokoan, biak itxasoko uretan, Jampiak. Bueno, larun batekoa bai, zierbenakoa normalean ez dakit aurten nola hartu de, zirbana beste kontu bat, indarreko ban, egia da, ateratzen dirala maieran itxasoa indarreko dutela, baina normalean indarreko eremua izaten da, indarra gehiago behar dena, korronteak ere kontutan hartu behar dira, baino Donostia ezagutzen dugu. Ez da, Kontxako estropada bezala, ez da, Ziaboga bat bakarrik, baizik, egoera baldintza normaletan bezala, eta alde horretatik ezberdina da, baino itxaso irekia. Itxaso gutxiago. Bai, itxaso gutxiago, baino itxasi. Baina itxasoan sartzen dira. Itxasoan sartzen zara, eta beste alde batetik, ba, eguraldiaren arabera. Hartu behar da, aizea, horrere, itxasoaren egoera. Ogoratu dezagun. Uainak. Aurrek urtean ere, gizonezkoen taldeari, ba, bueno, Donostia ez itzaiola bat ere ondo, ez zirela bat ere ondo moldatu, baina, bueno, aurrek urtekoa, ba, denboraldi pasatua da. Aurren urteko kontua pasatua da, eta, bueno, gero, bere, denboraldia beste molde batera antolatu zen eta hobeto amaitu zen, eta Donostian hain zuzen ere hobeto amaitu zuen eta amaitu zuen denok dakigun bezala. Baina horretak guztiz ere, itzordua jarreta dago datorren larun batean Donostian, eta hor bai, dagoela kokaturik espiritua eta hor dago ba giroa berezia ikusi gutugu eguraldia itsasoa nola den. Bare balin badago bere eragina ba, indarra kontutan hartuko gai. Beste alde batetik, trapaia balin badago, beste kontua izango dela. Festa. Uaina balin badago, ba, beste kontua izango dela. Guk eskertzen dugu, uaina, telebistatik ikusteko bai, eta bertatik bertara. Arraunlariek ez. Arraunlariek ez, baina guk. Arraunlariek ez. Eta ziur gure entzulek ere nahiago dutela trapaia pixkat, saltxa pixkat egoteko. Bai, trapaia, baina azken pinean uaina irudientzat bai, baina azkenean ez dakit ere kirolentzat, kirolarentzat. Kirolariak dira, eta bere. Ez kirolarientzat bakarrik, baizik eta xuxentasun hori mantentzeko. Bai. Bueno, ba, bi estropaden aurrekuspenak gu baino hobe, traineruan aritzen diren bi protagonistek azalduko dizkigute. Jarraian, Amaia Etxabeguren eta Bikendi Altza entzungo ditugu. Asteburu honetan, denboraldi osoan bezala, helburu nagusia izango da gure uneko eguna ematea. Badakigu taldeak hori egitea lortzen duenean, gainontzekoekin borrokatzeko gaitasuna baduela, eta hori lortzera joango gara bai Donostira, bai Zierbenara. Aurreko asteburuan larunbatean zitzaigun oso ondo atera, baina igandean gure maila eman genuen, beraz pozik gaude, uste dugu tenporada luzea dela, eta horrela jarraituta goikoekin borrokan egoteko prestik ikusten gara, eta beti laugarren postu hori saiestu, baino gora begiratzeko gogoekin ere. Pose sartu genuen atzo berri hori, mintzat puntu bat gehiago dugula, eta bai, egia esan, ba, Koruñan, ba, aurre urtean bezala, ba, igandean izusteko izan genuen, baino arraunkera aldetik desardina izan zen, bai, bi egunetan arraunkera hon hartu genuen, baino susteko edo gauzasko etzian gune izango genuen bezala atea, eta kala zer ikusirik aurkte honetako behatzi garrenak, edo aurre urteko amabi garrenak, ze aurre urtean bai ezinela aurkitu, baino urtean, ba, bueno, jarrera edo egokia eta arraunkera egokia hartu genion segituen, eta bueno, baspaldin austearekin ba, horrek bai mugatu edo bintzat kaltetu ginduela, baina irudi ona erakutsi genuen aurten. Baina bai, Donostian eta Zierbenan, ba, saiatuko gara, ba, maila politori ba, erakusten. Bueno, Jean-Pierre, protagonistak entzun ostean, zelkapen nagusiak errepasatuko ditugu. Euskolabe ligari dagokionez, Santurtzi liderra da 22 punturekin, Zierbenak 19 puntu ditu, Donostiarrak 17 eta hemen hiru talde berdinduta aurkitzen dira. Urdaibai 16rekin, Orio 16rekin eta Hondarribiarra Unelkartea 16rekin. Zuzendu duzu. Bai. Zelkapena nik ere bai. Hortxe, Hondarribiak 15 puntu zituen, baina aipatu dugun albistea kontuan hartuta, bueno, ba puntu bat gehitu bartzaio 16. Bueno, 5. Gelditzen gea. Bosgarren, bai, bueno, hortxe, lau, bosei, Urdaibaik... Ba, ez dago zalantzarik. Urdaibai aurretik, gero bai, Hondarribia, eta ostera Orio. Ba, bueno, Hondarribiak estropada bat irabazi zuelako. Ta Ariesko Hondarroak, Cabo Cruz, Zaruz, Lekitxarra... Ariesek 12 puntu ditu, Hondarroak 9, Cabo da Cruz 9, Sarautzek 8, Lekitxarrak 7, eta Tiranek... Ondo. Eta Tiranek 6 puntu eskuratu ditu. Emakumezkoen ligari dagokionez, Euskotrenen ligari dagokionez, Donostiara Arraunlagunak 7 punturekin, bueno, ba, Euskotren ligako liderrak dira, lehen aldiz liderrak, Donostiara Arraunlagunak, Orio da bigarrena 6 punturekin, Donostiara 3. 5 punturekin, eta Hondarribia Arraunelkartea 4. da 2 punturekin. Bueno, ba, estropada garrantzitsua izango da, pixkanaka puntuak kentzeko, izan ere, inoiz baino, Euskotren Liga berdinduagoa da, eta, bueno, hor postuak ere, ba, trukatu daitezke. Ba, berdintasun horrek ekartzen algaitu, ospakizun bat. Mm-hmm. Egun batean, aurten bertan. Egun batean, haizu, nondi jotzen du naizea edo guainak, eta garaipen bat eskuratzen aldu, Hondarribia Arraunelkartea, Iker Cortesia aipatzen genion lenguan, emaitzak iritsiko zirela hemendik bi edo hiru urtera, baino igandean ikusitako parekatasun hori, ba, ikusiko dugu. Arraunlagunakek badu bandera bat. Bai, bai. Hiru urte hori azken segunduan erdietsi zuena, beraz, aurrekariak badaude. Bai. Aurrekariak badaude eta beti esaten duguna, arraun mundua zerbait bada, oso irekia da, edo zer gerta, ba, daitekelako. Tira, kae bat eta ete liga, Kamargon lehiatuko dira asteburu honetan, Kantabriako uretan, lineako estropada izango da, hau da, lau kale eta lau luzez osatutako estropada, eta Lapurdiko bi taldeek, bueno, emakumezkoena eta gizonezkoena, azken astetako emaitzako betzen saiatuko dira. Une honetan, gizonezkoen traineroa kae bat ligako azken sailkatua da, 8 puntu eskuratu ditu lehen lau jardunaldietan, eta emakumezkoen traineroa 10 puntu batu dituelarik, man, bueno, ba, azken aurreko zelkatua da, Atzetik Castro 4 puntutara du eta aurretik Zarautz 15 puntu ditu. Estropada larun batean, bostetan jokatuko da, baina aurretik KB ligako traineruak goizeko 11etan Donostiako uretan lehiatuko dira. Honek zer esan nahi du, Hondarribia beko trainerua lehen taldea eta emakumezkoen taldearen baitxas ere muberean lehiatuko dela. Zailkapen nagusian laugarrenak dira, Hondarribitarrak ohorezko txandanari dira lehiatzen eta lehen jardunaldiko garaipena eskuratzeko asmoarekin bidaiatuko dute Donostiara. Bueno, uretako kontuekin ari garela, Esloveniara egingo dugu jauzi, Tazen irira, bertan Klara Olazabal itxaroten ari zatzaigu, eta eguerdion, Klara, zer moduz? Kaixo, ondo zuek? Ondo. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko Tazenetik bagu jasotzeagatik. Bertan, 23 urte 7ko munduko kopa jokatzen ari zara, gaurtik harrera aurrera hasiko duzu bakarkako lehiaketa, baina patruiakoak taldeko lehiaketak aste artetik hasi dituzu, zer moduz doakizu txapelketa? Bueno, azkenean patruiekin lehenengo jaitsiera egiteko aukera izan genuen, beti patruiekin berotzeko, bueno, kompetiziari aurre egiteko lehenengo sentsazioak hartzeko aukera polita da, eta bueno, ondo aprobetxatu ahal izan genuen, akats baten gatikan komplikatu zitzaigun jaitsiera, eta etzen nahikoa izan domina horietatik hurbil egoteko, baina bueno, martxa hartzen eta bueno, erritmo polita hartzeko gogoekin. Aipatu duzu patruietakoa, bueno, erabilgarria zaizuela nolabait pistarekin edo kanalarekin lehen kontaktua egiteko. Bueno, zer moduzkoa da kanala, gustukoa duzu? Bai, oso gustukoa. Izango nuke nire gustukoenetako bat, baina bueno, baditu bere zailtasunak. Batez ere famatua da bere hasierako salto handiarengatik eta gero erdian dazkan mugimendu aldakorrengatikan, baina bueno, azkenean hori da kanal honen xarma eta bueno, estrategia on bat aurkitu beharko dugu azkar eta bueno, gustora joteko. Bueno, gaurtik aurrera hasiko duzu txapelketa, 23 urte 7ko munduko kopa, normalean zu absolutu mailan aritzen zara. Klara Olazabal ze helbururekin joan data zenera? Bueno, txapelketa berezia da niretzako, nire azkeneko urtea delako kategoria honetan. Eta, bueno, zuk esan duzun bezala, senior mailan badaramatzat urte batzuk, baina bueno, urte honi domin batekin amaitzea helburu polita izango litzateke. Jungo gara mangaz manga, pausuz pausu, baina bueno, dena delakoa esperientzia berezia. Andere Losegirekin pare bat aldiz hitz egin dugu, zuen modalitatearen inguruan, xehetasun ugari dituen modalitatea da, gauza asko kontuan izan beharrekoa. Hori bai, penalizazioak beti ekidin behar dira horrelako txapelketetan, ezta? Hori da, jaitsiera garbi bat aurkituz gero bada seinale ona. Hori bilatuko dut manga hauetan, azkartasunarekin batera noski, eta bueno, zuk esan bezala edozer gauza gerta daiteke gure kirol hontan, baina bueno, forma honean sentitzen naiz, gustora nago uretan eta alden oberen egiten saiatuko naiz. Hori esan behar nizun, forma honean iristen zarela txapelketa honetara, azken bi txapelketetan, absolutu mailan, finalera iritsi zara, okerrez banaiz, bebidasoa eskualdeko palista bakarra izan zera, azken bi txapelketetan finaletara selkatu zarena, azkena bosgarrena, okerrez banaiz. Bai, ala da, denboraldiari aurre egin genion Europako txapelketarekin eta gero munduko kopa izan ditugu, eta bueno, gutxinaka bin final dazkat poltsikoan eta azken bosgarren postu horrekin gustora gelditu nintzen. Gauzak, oraindik lana badago, iraia amaieran dakagun munduko txapelketan rendimendu pixkatu beha aurkitzeko, baina benetan gustora proiektuarekin. Zu ordezko gisa, Tokioretako atetara geratu zera, baina bueno, ordezko gisa lehena zinen, agian arantza hori txapelketa honetan ken dezakezu? Bueno, azkenean ekipa Tokiora bidean dago, bueno, ja iritsi dira, eta, bueno, bai, arantza txikitxoa gelditu da, baina azkenean ni nire bidearekin jarraitu badet eta pozik nago ba holako esperientzia batean murgildua egotea naiz eta Tokion ez egon eta azkenean ba lanean jarraitzeko eta bueno hobetzen jarraitzeko azkenean hori dela helburua eta gainera ba gaztetxoekin holako esperientzia bat partekatzea ere bada niretzako oparia. Bai, bueno, horretarako denbora izango duzu, Joko Olimpikoak 4 urtero burutzen dira, gaztea zara oraindik, beraz, bueno, iritsiko zaizu horretarako unea. Aipatu duzu, zure azken urtea izango litzatekela ba, 23 urte zazpiko munduko kopa honetan, eta tira, Santiago Tarraketik, etzera zu bakarra parte hartzen ari dena? Ez, Aritza Zantza eta Izar Garzia dazkagu hemen taldean aurten, beraien lehenengo urtea da horrelako txapelketa batean parte hartzen eta egia esan esperientzia asko gozatzen ari dira eta egunero ba uretan hobetzen ikuste ditut naiz eta ba kanal bueno, potentea eta gainera holako maila hontako kompetizio batean egon. Zoritxarrez Izar pixka gaixo dakagu eta uste dut ezin izango dula parte hartu individualean ikusten jungo gara, baina bueno, Aritz ikusiko dugu pantailatik seguro. Bueno, ba ea ba bueno, ba berreskuratzeko tartea duen eta beintzat ba bueno, kanal berezi horretan parte hartzeko ba aukera duen. Edonola ere, zu askotan ba esperientzia askoko palistekin bidaiatu duzu, agian orain alderantzizkoa gertatzen zaizu, ez? Nolabait gomendioak eta zuri eskatuko dizkizute. Bai, nik uste pixkat eredua aldatzen dela, ni normalean ba adibidez Anderekin entrenatzen dut eta hor ba gomendioak eta goitikan etortzen zaizkit, Anderrek emate dizkit eta bere esperientziaz ba pista asko atea ditzaket eta bueno, kompetizio hontan pixkat kontrakoa gertatzen da eta bueno, hori ere nahiko polita iruditzen zait eta gustora nago hemen egoteaz. Oraindik gaztetxoa zara, baina aipatu dezakegu ba erreferentzia bilakatzen ari zarela ba Santiago Tarrakeko ba palista gaztetxoenekiko. Bueno, ezakita ala den, baina bueno, gustatuko litzake horrela izatea. Bueno, azkenean ni nire proiektuarekin batera ba bestei ba inspirazio moduan zehose aporta badin badezake ba nahiko polita iruditzen zait eta bueno, espero dute lagundu balizatea. Clara, azkenengo txapelketetako zure emaitza aipatu dugu, Ander Elosegirenak ere aipatu genituen, bueno, ez du ba azken txapelketetan hain emaitza onak lortu. Ez dakit nola ikusten duzun Ander Elosegi orain ba Tokioko jokoak atejoka daudela, ba esperantza handia daudelako hemen eskualdean berarekin, bere azken, bueno, hipotetiko Tokioko joko olimpiko hauekin. Nola ikusten duzuzuk Ander? Ba, oso gogotsu, azkenean denbora asko itxaron behar izan du ba, momentu ontara iristeko. 2019ko iraian klasifikatu zen eta orain arte ezin izan du ba, bidaiatu eta benetan ba, amets hau errealitate bihurtu. Baina, bueno, naiz eta munduko kopa hauek nahi bezala joan ez izan, ba, nik uste forma ezin hobean dagoela. Inoiz baino hobe eta nik uste bueno, gogo asko ditut kompetizia hau ikusteko eta benetan bere gaitxerekin disfrutatzeko. Beraz, guk aditu baten ahotsetik entzun behar dugu, ea, benetan amestu dezakegu, ba, Ander Elosegik domin bat ekarri dezakela eskualdera? Bai, noski, bai. Bueno, beraz, ba, albiste posgarri horrekin, ba, bukatuko dugu elkarrizketa, izan ere, ba, bueno, azkerengo emaitzek, ba, pixkat, ez kezkatuta, baina, bueno, hain prestaketa ona egin zuela ikusirik, ba azkenengo ba zalantzekin utzi gintuen, baina bueno, asko eskertzen dugu zurekin hitz egitea eta horrelako zalantzak ba argitzea. Clara, ba zorterik onena. Ba gaurtik aurrerako txapelketan, ea zuk ere ba dominetatik ere borroka egiten duzun, ea ba Tokioko arantza hori, ba txapelketa honekin kentzen duzun eta beste hainbat berri on eskaini dezakezun ba bebidasoa eskualdearentzat. Mila esker gurean izatagatik, Clara. Mila esker zuei, ondo izan. Bueno, ba Clara Olazabal entzun ostean, Jean-Pierre, ba Santiagotarrak egin inguruan hitz egiten jarraitu behar dugu, zehazki 54. ba bidasoaren jeitsieraren inguruan, bebidaso eskualdean klasikoa baino klasikoagoa den jeitsiera baten inguruan hitz egin behar dugu, Jean-Pierre, eta urtez urte, bueno, aurreko urtean egin etzena, baina garrantzia handia izan duena gure eskualdean. Bai, bere garrantzia beti danik. Ez gera historian bertan sartuko, baino lata guztiz ere, ba 60ko hamarkadan, ba amaieran bere hasiera izan zen ta. Ondoren, ba nazioarteko mailan ere bere eragina izan zuen, baino antolakuntzeetan ere aldaketak izaten dira, nahi dut esan, ez da arauak bete behar dira, federazioko arauak bete behar dira, eta aldaketak alde horretik izan direla. Bai horroitzen da, eta jendea, ugari muitzen zen, garai hartan, endarlatzaraino joaten zen, eta txirrindan edo korrika edo jarraitzen zuten. Errepide ondoan, orduan errepidea aski komplikatua izan zen, aski lanjero zen, baino arate guztiz ere, jendea initz muitzen zen, lastaulako ingurutik, biobian sartzen zen, irlan uartean bertatik, eta bueno, garai batean ere, elmuga han bertan egoten zen, irlatik pixka da aurrerago, gero aurrerago, eta jaia ospatzen zen Santiago, askotan Santiago egunean, edo Santiagoko inguruan, Santiagoko kaleko jaiet bertan, dena batean egiten zen, alde batetik, gero ere Santinazio egunean 31ean ezagutu izan dugu, lehenago, geroago, bueno, egutegiaren arabera, baino hala da guztiz ere gizartean, Irungo gizartean, eskualdeko gizartean bere eragin handia izan duen froga izan dela, eta hori ba garai batean goraipatu zen eta orain ere bai bere aldaketekin. Bueno, ba, antolakuntzan ziur dagoen pertsona batekin hitz egingo dugu, Santiagotarrakeko entrenatzaia da bera, Aitor Zabala dugu telefonoaren beste aldean, eguerdion, Aitor Zabala, zer moduz? Kaixo. Bueno, 200 piraguista lehiatuko dira 54. bidasoaren jetxieraren edizio honetan. Aurrek urtean etzen egin, eta indartxu bultatu da edizio berri hau. Bai, joder, batez ere gogo sartu dugu, ze, ba, bidasoako eskualdean txapelketa oso garrantzitsua izan da, ba, piragusma pixka sustatzeko eta jende guztiak ba, ezagutzeko gure kirola, eta nire esan, ba, hori, ba, oso pozik gaude, ze aurrek urtean etzen izan genuen ezer ez ospatu, eta aurten, ba, alitzango dugu normaltasunez, edo gutxiko berako normaltasunez ospatu, eta, ba, eta hori, esan zumo, ba, oso pozik berriz ere ospatuko berako. Presako argazki mitiko gura desegin zen, garai batean, baina beste gauzak ere irteeran egin dira. Bai, guretzako pena handi izan zen, ba hori, ba, presa gota behar izan zutenean, eta horrek, igual, ba, beste klub batzuentzako, ba, kenduzien atraktibo edo hori, ibai augisterakoan, eta, bueno, egia esan, ba, aurten oso polita omen dago, nik baina ez dut jaitsi aurten, baina oso polita omen dago urpila dabilelako aurretik aurrera, eta gainera, azken egunetan, egin du neuriakin, ba, nik uste oso politia gango dara, bai, San Migueleko unea, bai, irteran, eta gero, bueno, mugako korrontean ere darlatzen dertan, ba, oso politia gango da ikustiko, bai. Bueno, zuk aipatu duzu orain, eragina izango zuela ba taldeak ez etortzeko edo, baina ikusten duan bezala, 200 kirolari etorriko dira larun batean, 22 talde desberdin, junior, ba, 23 urte zazpiko, senior eta veteranoetan banatuta. Bueno, jende mordoa da. Bai, hori esan duzun moduan, ba, 22 klub etortzea guretzako kriston horrea da. Normalean, bidasoa piragusmo munduan da, zera, ba, jetxera mitiko bat, jende guztiak eskautzen du bidasoa, urteetan zehar, ba, batez ere, veteranoak dianak, ba, askotan jetxi izan dutez, aurreko urteetan, ba, duela 20-30 bat urte, jende pila etortzen zen Espainiako eta Espainiatik kanpoko beste toki batzutatik, eta, bueno, jende pila bat du bere egutegian sartu, eta baina gero, ba urtero ba beste txapelketa batzu ere badira Argitikan, Espainiako txapelketak eta orduan bueno, jendeak inbarrizate ditu ba nolabaiteko laberinto hoiek ba egonea etorrealizateko, baina jo guretzako 22 klube etortzea ba oso notizia ona da, ba hori. Jakina batez ere aurre urtean ezin zuten denura zerrez ospatu eta guretzako itzela. Aitor, eta aurten, aipatu ditudan mailaz aparte, berri, edizio berri bat osatu duzue, bidasoa txiki deitu dio zuena, bueno, alebin kategoriaren zat. Hori da. Normalan beti izan da, kadetetik gorako entzat, eta ja, duela, zaitan mar bat urte, gutxi igual, ba, sartu genitu un infantilak kadeten distantzia berdina egitera. Eta hori ba hori erakarrizun jendetillo bat ere. Eta aurten honetan, ba, bidasoa txiki lehenengo edizioa ospatuko dugu, alebinak izan dira pandemianetan okerren pasatu duten etarikoak, ezin izan dute apenas txapelketarik egin, ezin, bueno, egon dira demora pilo bat entrenatu gabe, eta pentsatu dugu, ba, hori pixkat, ba, bere laguntzeko eta, ba, bidasoa txiki hau ospatzea. Izango dira 1500 gutxi gorabehera metroko ibilbide bat, eta iztela izango da paisan ezeko dirako la parea gutxo da bera eta muga baitare klubean eta izango da justo txarroketaren aurretik. Egia da, ipatu duzuna egarai batian ba, izarra bezala zan jeitxira hau gaur egun eta jeitxira honen bidez ere hori eskertu biharko zaioko historiako horrela egingo durako ba, Santiagotarrak gehiago eta goraipatzekoa da hori hala eta guztiz ere ba, bere garrantzia du bidasoa jarretuko du aurten seilak ez. Ez, aurten zeilak ez, nik horretzen ez gara batian bidasoa, eta gero bere ala furgon eta hartu, eta ala, horrak eta aurrera goa zeilara, eta hango zerrendan ere irundar ugari ditugu. Irundarra gondarri biharrak ere bai, dugu antzik. Pena da zeilarena, eta baina nik ulertzen dut gutxura beraz, zeilak mugitzen duena... Beste kontua da, beste kontua. Horretatik kanpo, bai, beste kontua da. Baina, bueno... Hori, guretzat bidasoa egitea oso garrantzitsua da, ze piraguismo munduan, ba, jendea Irunera ekartzen du, eta hori oso garrantzitsua da, eta gero bestalde, ba, Irun mailan, ba, jendea piraguismora ekartzen du, eta Ibaira ekartzen du, eta bizkat, ba, bidasoa Ibaia promozionatzeko Irun aldean, eta, bueno, bidasoa aldea, ba, guretzako oso garrantzitsua da hori. Aitor, bukatzeko, aurtengo kartelean, bueno, ba, zuen kirolarien aurpegia jarri zenituzten nolabait, ba, bueno, Europako eta munduko txapelketetan parte hartuko zuten kirolari horien aurpegiak nolabait pixkat omentzeko eta jendeak ikuste esan zeintzuk ziren, Santiago Tarrakek ordezkatuko zituen kirolari horiek, baina asteburu honetan, horietatik hiruk lehiatu hartziren Errusian, maratoi modalitatean junior mailan, okerrez banaiz Eider Amundarain, Unai Amostegi eta Martin Miranda, baina azkenean ezin izango dute Errusiara bidaiatu. Kontaitu guzu pixkat zer gertatu da nor. Ba, aurreko astean hartu genuen notizia txarra hau, eta gauza da kompetizioa ospatzen den zonaldean hainbat positibo egontzea aurreko astean edo, eta Espainiako Federakuntza momentu horretan pentsatu zuen oberena ezala eskutia eta gainontzeko selekzioak ara jundiren arren eta berez horrein txibertan ospatzen ari den txapelketa da eta bueno, guriak etxean elditu hartzen dira eta ezin izan dugu besterik egin eta bueno, pena handia batez ere txapelketa horren artean lan pila dago jende askorena eta bueno, momentuz ditxun beharko dugu, oraindikan badute munduko txapelketara juteko aukera, baina ez dakigu errespetatuko duten talde berdina, edo beste txapelketa selektibo bat egingo duten ara juteko, ez dakigu nola moldatuko den, orduan, betiko moduan, gu lanean jarraitu behar izango dugu, eta gero, itxoin zer aukeretu duten. Hori futbolarekin, Xavier, Aitor, ez da gertatuko? Ez da gertatzen, hori harita. Bona, Aitor. Berez hori erabaki zen egunean bertan, Espainiako futbol selekzioa Errusian omentzegoen, eta baina, bueno. Bona, Aitor, zuk aipatu bezala, Zuek zuen lana egin duzue, lan handia gainera, eta segi behar duzue, ba horretan, horrela lan egiten, kriston lan egiten ari zaretela, eta urtengo, edo aurten, bueno, ikusi dituzuelako emaitzak, eta nabariak izan direlako. Aitor, eskerrik asko beste behin gurean izategatik, eta, bueno, gure deia jasotzagatik, eta, bueno, kontatuko diguzu aurrerantzean, zer moduz joan den bidasoako jeitsiera, eta tira, ea, gaztetxoriek, munduko kopan lehiatzeko aukera izango duten. Vale, beti bezala, mi esker zuei. Bueno, Jean-Pierre, ur kontuak alde batera utzita, futbolera igaroko gara, Real Unionen inguruan jardungo dugu datozen minutuetan, eta astelenean aipatutakoa, astearte gauean klubako arbidez konfirmatu zuen, Zurdinti horrek eta Borja Biguerak ez dute taldean jarraituko, eta bide beretik, Fran Riberak eta Teo Lukbertek ere, bueno, estadion galetik kanpo jarraituko dute beren ibilbidea. Riberarena, aipatua da, zuen berak, hogeita hiru urteko azpiko jokalaria da alde batetik, Real Madriden inguruan aritua, eta hemen bertan denboraldi zoragarria, nere ustez. Eta bera etxetik urruntza. Bai, eta nere ustez denboraldi zoragarri egin duela. Karagarria, hasiera batetien arazo batzuek izan dituen, eta baino bere ala txertatu zen bai gizartean, bai kirol inguruan ere, eta bai taldean, eta hortik aurrera bere maila erakutsi zuen. Orduan, bera barbatetarra da, andaluziarra da, eta uste dut Madridetik behera edo goitik eskaintza oso ona jasotzen bali badu, errazago egongo litzakela. Agian pena gehiena Tiorrena eta Bigerarena ikusirik, Tiorrek zer nolako maila dituen. Baina Iker Segin alde batetik, gero Alen Oihartzun beste alde batetik, Kijera beste alde batetik, Erik Ruiz, eta esan hor gora eta bera, edo erdi aldera lana egiteko jokalaria dira, alde batetik, hortik itxita, bero beste alde batetik, Kapelete, Miguel Santos, atzelaria da, baina sartzen alda aurrerago, eta gero Sánchez ere, barrutikana aritu behar zuen Zurdinek. Ez, eta gero... Beti galako jokalari bat zan, deskubitik edo ezkertik, baina orduan, kontua komplikatua. Nik uste nuen Aitor Zulaikak esandakoan ere ondoren Tarazonan Borja Biguerak bere aukera izango zuela jarretzeko, baina nata guztiz ere hori ere ez da mantendu, Sociedad Deportiva Logroñeseko eskaintza bat jaso egin zuen, eta garbiagoena izan da Teo Lukberrena. Nire ustez zuen mailarik oraindik erranuen aritzeko. Bueno, horiek baja dira, eta orain zurrumurretara igaroko gara. Astealenean Isak Aketxe aurrelaria, zuzendaritza, oso. 70.000 euro. Bai, gehiegitxo. Esan hortxe dagoela, bere. Agendan dago, behintzat. Nik ere, agendan. Aketxe eta beste bat. Eta beste bat, Eneko Bobedaren izena ere atera da. Eneko Bobeda amoribetara joango da. Eneko Bobeda gaur egun ez dago, erranuneko, baina Deportivo de la Coruña tik ateratzeko dirua ugari prestatu behar da. Eta Real Unionek 23 urte zazpiko jokalariak behar ditu. Behar ditu, bat izango du, urrengo orduetan. Eta badirudi, atzelari erdian aritzen den. Izango atzelari, du, izango du. Izango, jokalari bat, moldatzen den jokalaria. Izango du jokalari bat. Urrengo orduetan, sinatuko du, eta orduan hori ere beste bat. Nik uste dut beste bi jokalari izango dituela. Osatzeko 22 jokalari, abar, Zuleka erosoago ere egongo zela, 24 jokalariekin, baina berak hori ondo kudeatzen du, eta orduan itxiko da taldea. Bueno. Oraindik lagun artekoen inguruan ez dugu berri... Lagun arteko inguruan, badakigu, 31ean Razinen aurka jokatu duela, uztailaren 31ean ez zuzen ere, eta abuztuaren 11ean jokatuko duela Bilbao Athleticen aurka. Baina ez dakigu gehiago. Ez dakigu gehiago. Bueno, hortxe bukatzen da Real Unionen informazioa, Arrubiko taldeari buruz hitz egin badugu. Gauza bat ez dut, aipatzeko bi gauza. Jende asko ja hasi dira galde, bueno, Oloteko jokalaria jeitsi eginda. Oloteko jokalaria da Vivancos. Eta ez Benavente, Vivancos. Ez Benavente beste kontua da. Vivancos, jeitsi den jokalaria Pradera. Golik egin, orten. Alen Oihartzun, urte bete jokatu gabe ia. Iker Segin, Barakaldo, tik dator, eta jetxi eginda. Bueno, ikusteke dago ze rendimendu ematen duten irunen. Hori, zale askok esaten dute. Bai. Gero, beste kontua da, Aitor Zulaikak duen, tebetasun hori, jokalari hoiek, Zuzentzeko. Zuzentzeko eta bere... Gogoratu dezagun ere... Mami gehiena hortik atzatzeko eta indartzu. Zurdin koinbertik nola zetorren. Nola zetorren eta zer nolako maia manduen. Hoxe, eta beste jokalari batzuk ere bai. Bigera bera, adibidez. Borja bigera ere, Lukber ere. Lukber. Lukber ere neurketa batzu jokatu egin ditu eta... Neurketa garantitxoak, Santanderreko razien aurka... Hortxe, ontzen, hasiera konekakoan. Orduan, kontutan hartu behar da, Aitor Zulaikak duen trebetasun hori kudeatzeko talde horiek. Eta jokalari gisa horiek, eta azkenean talde bat egiteko. Mm-hmm. Talde bat egiteko eta osatzeko. Eta hor, Joseba Agirren laguntza izango du, Ricardo Kostaren laguntza izango du, eta beste taldetxo bat. Talde tekniko guztiak. Pero Joseba Amiano, fisioterapeuta, uh-huh, berria sartuko da taldean ere. Eta hor, ja, aste honetan eta derren astean, plangintzan mediku kontuak izango dira alde batetik, eta gero ere bulegoan oraindik badakizu uztailaren 21ean Igor Remeri ofizialki ez dela presidenta izango, mm-hmm, baino ala guztiz ere bere lana alderdi politikoekin ari dela labetezen, ekainaren 28ean EAJ-arekin esku alderdi jeltzarekin izan zuen bere bilera, atzo Alderdi Popularrarekin. Alderdi Popularreko ordezkariekin. Eta gero beste alderdiekin ere harremanetan jarriko da, edo harremana izango du, bere proiektua aurkezteko. Proiektu horretan ere arrobiko taldea garrantzitsua da, azken asteetan nahiko astuta genuen informazioari dagokionez, baina, bueno, jada ezagutzen ditugu datorren denboraldian bigarren taldeak izango dituen arerioak, Mondragon, Elgoibar, Añorga, Euskalduna, Turin, Eibar Urko, Hernani, Ordizia, Mutriku, Zarautz, Amaikak Bat, Aretxabaleta, Aloña Mendi, Bergara, Aierru, Urola, eta Oiartzun, horien artean ez dago beti gazte gogoratu behar dugulako, hirugarren mailan jokatuko duerako. Gogoratu behar genuen, ez dezagun aztu. Bueno, irailaren 12an hasiko da liga, maiatzaren 12an bukatu, eta aipatutako taldeetatik bakarra igoko da hirugarren federazio mailara, eta lau izango dira Bagorengo mailara jetxiko direnak. Real Unionen ostean, Bidasoaren inguruan hitz egitera igaroko gara, izan ere pasaden aste artean klubak arroiaren denboraldiaren ingurako balorazioa helarazi, bueno, zien edabideei. Jean-Pierre, Borja Burgetek, Bidasoako arrobiko zuzendari teknikoak, ikusgarritzat jo zuen denboraldia, eta egia esan, ez da gutxiagorako, guk hemen aipatu ditugun, ba, zenbait albiste gogora ekartzen baitugu, ez? Ilka Pondarribiaren lehenengo maila nazionalerako igoera, Bidasoa Zaiza Irun kadeten, ba, bueno, Espainiako txapelketa nagusian laugarren postuan bukatu zutela, eta bueno, eta beste hainbat emakumezkoen taldeak ere aintzat izan dituelako Bidasoak, ba, bueno, balorazio honetan, Jean-Pierre. Bai, eta Ilkapo Hondarribiak bere egutegia ezagutuko du datorren 14ean, uztailaren 14ean sosketa egingo da Madriden, eta ja, aipatu behar dugu bere garrantzia duela multzo berri honek eta bere eragina izan duela, garai batean ere hortikan jokalari ugari eta jokalari trebeak eta lehen taldearentzat onak izan zirela, Julen Aginagalde, Bai. Edo Arroyo, Iker Serrano, edo Aizirtu Biria, bai. Bertan aritu ziren hon jokalariak, bueno, amala edan ezagutuko ditugu gauza horiek, eta nik uste dut, azte buru honetan ere, nik uste dut txartela izango duela ja Julen Aginagalderek Tokiora joateko, Espainiako selekzioarekin nahi zuzen ere, hori jakin behar da. Hogeian, zozketa, Europako zozketa izango da, baino, ez da bertan Bidasoa sartuko, aurreko kanporaketak izango direla, eta bakizue, Bidasoa aurten zuzenean sartuko dela, multzo horretan, da horregen bere garrantzia duela. Eta inskriptzioa egina dela, eta dirua de, bienan dagoela. No, beraz, dena bidean dago. Dena ondo bidean. Eta bidean uste du egongo dela ere, Gartzia, kubatarra, bertan, eta beste jokalari bat, beba, ja gaur uztailaren 8a, abuztuaren 2an denboraldia hasten da, tarte hori, ja jokalari berri hori Irungo inguruan ikusteko. Bueno, Bidasoa Atletiko taldearen inguruan asteburu honetan Ordiziako atletismoko pistan denboraldiko markako betzeko aukera izango dute bateko atletek. Garrantzi handiena Uxue Garrantxok eta Eider Alzagaren probak izango dira. Urren ez urren 300 metro eta 300 metro ezionetako proban lehiatuko dira, eta 16 urte 7ko Espainiako txapelketan lehiatzeko ba minima izango dute jokoan. Hori kontuan izanik eta naiz eta denboraldia ez bukatu, Bueno, Bidaso Atletiko taldearen lana goraipatu dugunez, ba, Adura Milibearekin, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariarekin harremanetan jarri gara eta denboraldiko balorazioa egitea eskatu diogu. Honako hau da, ba, Amilibiak aipatu diguna. Ba, urte ederra. Bueno, ezin hobea, iaia. Alde batetikan, bueno, seguraski aipatuena izango da, ba, Teresa Randoneak ba, Tokioko, bueno, Tokiora jutea ba, lortu dula, zeneko gomenduan. Eta, bueno, oraintxe bertan talde guztia, klub guztia, ba, bueno, ilusio askorekin eta gogo askorekin, ba, telebistan bara ikusteko bizitza soko lana eta asko merezi dute Teresa eta bueno, beste atletikan Iker Arozenak ere, ba, naiz eta urtea ba, lesio horrekin bukatu, kriston urtea egin du, bi aldiz izan da Espainiako txapelduna bere kategorian, Europako minima hori lortzeko ba, oso gertu egon da, bit eta ba, Ikerren ere torkizuna ba, txura bikaina du. Eta bueno, boro biltzeko, ba, bi atleta hauek kroatik tera dira eta bizitza guzti zean kluben egon dira, pos, bi emaitza hauek klubentzako pistona da. Ondoren, neskak oreko mailan segitzu dute, mutiek lehenengo mailan gelitu dira, et orokorrean esan dezakegu lasai asko ba, urtea bikaina izan dela, eta nahiz eta COVID-eko arazo guztiak erdian, ba, urtea bikaina izan da. Bueno, Jean-Pierre, urtea bikaina izan da, eta aipatutakoa, eh? Teresa Randonea eta Iker Arozena, ba, puntxan ditu dauden bi atleta horiek, etxekoak, eskolatik, txiki-txikitatik, ateratakoak, eta, bueno, ba, playa hundin ezitakoak. Playa hundin ezitakoak, Julen Aginagalde bezala. Bai, bai. Eskubaroian, eta beste kiroletan ere, ba, txikitatik. Ba, claro, bueno, Lazabar, eta bar. Kontutan Arrobiaren lana, beti aipatzen dugu, baina, beti, jendeak hartzen du askotan, bai, bueno, Arrobiaren kontua, bueno, Arrobiak bere eragina eta bere garrantzia duela aipatu behar da. Hor, ere, txartela ja prestu, Teresa Erandoneak joko olimpikoetara joateko, eta han, bertan ja, txartela aspaldidanik duena, Ander, gure Ander Elosegi. Bai, bai, eta galdetu diogu, Klara Lazabali Ander Elosegiren inguruan, eta berak, ziur dago, domina ekarriko duela Irunera. Bueno, hori, adituek hori esaten dute. Bueno, ba, hortxe, bueno, amestuko dugu. Bai, zuzertatzen den hor, kirola oso berezia da. Bai. Psikologikoki, kanalaren kontua, korronteak, aizea ez dakit jotzen duela, edo nola jeki egin zen, jeki zaren egun horretan ere. Mm-hmm, bai. Kirola oso berezia da. Bueno, tokiko informazioarekin bukatzeko, Jean-Pierre, Aimar Etxeberriaren azken hitzorduak aipatu behar ditugu, 6 garaipen erdietsi ditu denboraldi honetan, batzuk garaipen handiak, Jean-Pierre, eta datorren astean Espainiako txapelketan arituko da, bi probetan gainera, erlojupekoan eta lineako lasterketan. Hau ere, bueno, ez dio ezerri uko egiten, bietan parte hartu behar baldin bada, bietara. Indarrean dago, bete-betean dago, erlojupeko froga horretan, bere, nik uste dut bere aukerak izango dituela sailkapen on bat, eta gero, ba, ikusko du, ze abagunea dituen Aimar Etxeberriak, irundarrak. Eta orain bai, behin hau esan da, geratzen zaizkigun minutuetan, kirolaren munduko utzitako albisteak eta hitzorduak izango ditugu izpide. Futbolarekin hasiko dugu tartea, Jean-Pierre, emakumezkoen errealak Claire Pleureren fitxaketa iragarri du, aurkeztu ere bai. Granadilla Tenerefetik datorren jokalaria da, erdilaria eta estatu batuar jatorrikoa. Bueno, Pragako Espartaken eta Subotikako Espartaken Women's Championship ligean jokatu zuen. Eibarrei dagokionez, Nerea Abanzesek, Mar Torrasek, Jujuba Cardozok eta Tenbi Gatlanak, goleatzaile nagusiak, ez dute jarraituko. Gizonezkoen taldei dagokionez, lanera itzuli dira, Atletiko Osasuna eta Alaves. Erreala oraindik ez da itzuli, baina, bueno, behintzat, elastiko berriak aurkeztu ditu. Eta talde horietan azken egunetan mugitu den talde bakarra Osasuna izan da. Egun berean Jonas Ramallo eta Jose Angel Kote atzelariak sinatu eta atzo adibidez Kote, ba, bueno, aurkeztu zuten. Eibar ere lanera itzuli da eta bi jokalari berrirekin, Federico Venancio atzelari portugaldarra eta Fran Sol aurrelaria fitxatu du Eibarrek. Lehena 2000 eta 2004 arte fitxatu du talde armaginak eta bigarrena Dinamo Kievetik utzita iritsi da. Horrez gain, Enrique Gallego aurrelariarekin negozioketak aurreratuak ditu ba Eibarrek. Amorebieta, aste artean ekin zion denboraldi aurreari, momentuz fitxaketarik ez, baina zurrumurruak bai. Jean-Pierre, zer irudituko litzaizuke Mikel San Jose, Amorebietak fitxatuko balu? Nik ez duke fitxatuko. Ez zenuke fitxatuko, bobeda bai. Bobeda bai. Mikel San Jose, ez dut ikusten. Ez dut ikusten. Bueno, hortxe da, baina aukera hor badago. Bueno, Eurokopari dagokionez, dagoeneko ezagutzen ditugu, 2020an jokatu beharreko Eurokopako finala Italia eta Ingalaterra. Lehiatuko dira Europako garaikurra irabazteko. Finalerdietan Italiak Espainiako estatuko selekzioaren aurka bana berdindu ostean, penaltietan mendean hartu zuen. Hori asteartean izan zen atzo emaitza berarekin, Ingalaterra eta Dinamarka luzapenera joan ziren eta Harry Kaneek jaurtitako eta Smikelek gelditutako aldaratzean, bueno ba, Kane berak sartu zuen bieta batekoa eta penaltia, bueno. Ba... Zalantzak ez zen penaltia ezan. Baina zalantzak egin usten duena da, penaltikin zalantzak izatea, barra ukitzea eta hala ere penalti hori ba, adiraztea. Denon jakin behar dugu aurten Eurokopak Inglaterrak irabaziko duela. Arri eta arri duri du, Brexiteko Eurokopa izango dela, eta horretarazi behar dizuegu ere, Inglaterrak ez duela Eurokoparek behin irabazi. Mundiala irabazi zuen 76an, sartu zuen gola bat, eta gola, ikusi alduzu gola. Bai, historikoa da. Ez da gola. Ez da gola. Atzo ezen penaltia. Da Wembley. Zer da Wembley? Zazpi partidutatik, sei jokatu ditu Wembley. Ala. Bueno, egia da, hortxe daukate... Venga, al Brexit. Ingelesek badaukate hor kantu bat, ez? It's coming home. Urteak dara matzate kantu horrekin, baina... Ez du zentzurik. Ez dauka zentzurik, egia da. Nere, a ber, hori iritzia da, ez da informazioa, nere iritzia da. Eta atzo, bueno... Arri da garbi ikusi zen atzo... Etzen penaltia eta egia da, ba bueno, ba merituak egin zituen Ingalaterrak partidua irabazteko, baina ez zuen horrelako beharrik. Ez, baina talde zorrotza da, indartsua da. Jokalaria aparte ditu. Bai, jokalaria ona ditu, bi gutxi gora bera. Ba nik ikusteran nintzen erdilaria seia, bere izena orantxe bertan ez dut. Declan Rice. Rice ez bestia. Calvin Phillips. Bueno, Leeds United ekin, bueno. Marcelo Bielsa taldean. Ikusi nuen atzo eta horretu denutzen, 82 mundialan Inglaterran Bilbon, Samamesen, ikusi nuen orduan Inglaterra eta Txekoslovakia gara jartan, Txekoslovakia gara jartan. Batxer, erdilaria ere, ba. Bere jarrera bera, eta bere egitu antropometrikoa bera. Ba, horrelako jokalaria. Ingles futbolak, premier, egia esan premier, kapoko jokalariken aberastuta. Negozio gisa, ondo antolatua dela. Baino... bertako futbolariak uste dut oraindik bere garatu behar dutela bere hain zuzen ere tekniko aldetik. Bidean daude, oso bueno, hautagai, bueno, edo selekzio oso gaztea dutelako, Ingalaterrako aurtengoak. Bizpairu jokalari, baina oso gaztea dute. Bueno, saskibaloian, Matt Costello Amerikarraren fitxaketa iragarri du Baskoniak eta 2010. Urtetik klub Gasteiztarrean jokatu duen Ilimane Diopen agurra iragarri zuten aurreko gunean, Herbalife Gran Canarian jokatuko du datorren denboraldian. Hori aste artean izan zen, atzo, Banja Marinkovic egaleko Serbiarra fitxatu duela iragarri zuen klubak eta aurki Simone Fontecchioren fitxaketa berria emango dute. Janpeg, Simone Fontecchio, jokalari tzarra, apuntatuta. Bilbao Basketek ere, Andrew Goodelocken ostean fitxaketa berria jakinarazi du, kasonetan Gitis Masiulis gazte lituaniarra fitxatu du, egalpi bota da, 23 urtekoa. Eta gainontzeko taldeek, bueno, ba, Bilbao Basketek, Ankurtza Gipuzkoa Basketek, Iraurgik, Idekausko Trenek, Lointegernikak eta Kutxabank Araskik, datorren denboraldian, bueno, ba, beren ligetan hautagaitza, edo, bueno, parte hartzeko inskripzioak, ba, bete dituztela jakinarazi zituzten. Txirrindularitzan, astearteko Mark Cavendishen beste erakustaldi baten ostean, badirudi denboran atzera egin dugula Jean-Pierre Mark Cavendishe aipatuta. Atzo Monbentun, bueno ba, hainbatetan igo zuten. Monbentun ez zuen berak ez, orain bai. Baina sartu zen, kontrola sartu zen, Sartu zen kontrola, baina atzo ezen bere eguna. Atzo ezen bere eguna. Garai batian bere eguna izan zuena hor, Juan Magarat irundarra izan zen. Hortxe, 2009, baina atzoko eguna Budvana Ertena izan zen, Pogatxarren lehen txakalaldia ikusi genuen egunean, ba, etzi, esprintean, Mark Cavendishi, ia irabazi zionean, bueno, ba, atzo segurako errendimendu erakutsi zuen mendian gora, Monbentu birritan igo behar da, Jean-Pierre, eta, bueno, ba, etapa bere ganatu zuen. Txakalaldia bai, eta aragi eta ezurrez osatuta dagoela erakutsi zuen Pogatxarre, baina bueno, bere horretan jarraitzen du, elkapen nagusiko liderra. Monbentun egon zera zu. Enaiz egon, baina gustuko nuke bertan egin zera. Joan behar duzu Monbentu zera, zer ba, Uztu duzuan, pentsatuko zenuke ilargian bertan zaudela. Dorre. Dorrea ez da bakarri dorrea, ingurua berta, ilargia. Kurbak eta polita, oso irudi polita gutxi zituen atzoko etapa. Hor bertan hiltzen Simpson, garai batean 76an hiltzela Simpson, britaniarra. Bai. Txirrendulari handia ere, eta han bertan jota txikituta hiltzen, eta han... Ikusi izan ditugu, txerdulari handiena, Eddie Merckx, edo Bernard Thévenet, edo Bernard Hirol, edo beste natekoak, eta geure, Juanma Garate. Juanma Garate, 2019, lortu zuen garaipena. Garaipena eskuratzen. Simpson handia, famatua izan zen Mont Ventouseko kontu hori, eta garai hartan, aski komplikatua izan zen ere. Nola jarretzen turra, eta Cavendish ere, nahi du Eddie Merckxen marka hori, Lortu, goita malau garren etapa eskuratu turren. Garaipen batera dago marka Cavendish. Bueno, atzoko etapan, Peio Bilbao izan zen lehen euskalduna, 11. postuan etapa, ona egintzuen Peio Bilbao, gatzetik aurrera egintzuen Mont Ventoux. Eta 10. postuan, kokatu da, lehen 10 txirrindularien artean, Pogatxarrekiko 10 minutu eta 28 segundura, baina Bejon de Jola, Peio Bilbauri atzo egindako etapaz. Errugbian Abiron Baiona datorren denboraldian, Prode B mailan arituko da, eta taldea osatze bidean pasaren denboraldiko zenbait kontratu luzatu ditu, Luka Txelitze, Hugo Zabalza eta Afa Mosa jokalarien kasuak dira horiek, gainera duela aste bete, Abiron Baionako bulegoak bazkidetzak berritzeko helburuarekin ireki zirela, eta 1000 bazkide berrik izena eman dutela jakinarazi zuen taldeak. Miarritzen aldetik James Croninen, Kia Ora Elliot eta Clement Darboren fitxaketak, eta Johnny Dyer eta Francis Sailiren kontratuak luzatu dituela jakinarazi zuen klubak. Biarritz Olimpikek top 14 mailan jokatuko du datorren denboraldian. Azkenik, pilotan, atzo, Uztailak 7, San Fermin egunean, Nafarroako Lauterriko txapelketako finala jokatu zuten Unai Lasok eta Jokin Altunak. Iruñako Labrit pilotalekuan jokatu zen, pilotazaleak ziren izan bertan, baina izango balira azer nolako estanda egongo zen pilotalekuan, zer nolako neurketa jokatu zuten biek, 22 eta 20 menderatu zuen azkenean Altuna bigarrenak, baina Unai Laso nola bueltatu den, profesionaltasunera, Jean-Pierre. Bai, indar osoan, eta bete-betean, eta nik uste dut beste espiritua dekin ere bueltatu dela, eta Labriten emanaldi bat egin zuela, baina Altuna hirugarrena bere indarra duela, etorkizunarako orain ja bertan da, baina izarra dela, eta gero zaleen artean ikusuko du nola dekien hori kudeatzen, hori beste kontu bat izango da. Altuna hirugarrena bere garaipen 22 eta 20 atzo Labriten. Bueno, Jean-Pierre, ikasturteko azken kiroletikeko saioari... Ordu bat harin zela. Seinalea bihartzen. Bihar jokatuko dela 7:00 Ramuntxo berri trenketean, Euskadiko txapelketa, eta hor parte hartzaileak izango ditugu, alde batez Gurpilekoak, bestatik Ramuntxo taldekoak, eta Txartekoak, Marrakoak ere, eta bueno, txapelketa 7:00 itzordua jarria, pilota zaleak bere aukera izango dute, hain zuzen ere, eta garaia izango da ere, trinketari buelta bat emateko eskualdean, Bai. Unen garai batian pasakoko txapelketa antolatzen zen, Aranbururen ere bai, trinketean, Behobian ere bai, eta Ramuntxu Berrin ere bai, eta, bueno, aurrera pausu bat emango beharko da, saietuko da, tradizio handiko kirola da, inguruan bertan hemen, historikoki, eta Ipar Euskal Herritik hain gertu izanik, irundarrak bere lana askitsukun bete izan dute, beti danik ere, eta beti kirol oso finkatuta izan da hemen bertan. Bueno, Jean-Pierre, ikastutuko azken kiroletikeko saioari agur esateko unea iritsi zaigu. Goratzen duzu bidasoari eskaini nion bertsoaren ostean berririk egingo ez nuela, aipatu nuela. Ez dut bete hitza, eta gaurko agurrerako beste bat prestatu dut. Eta tu prestal zaude zu. Eloi Lopetegiri deitu behar diot. Azkenean, epai maile batian sartu behar dizut Eloi Lopetegirikin, eta orduan ikusiko duzu zer hartatuko da. Bueno, hortxe nijoa, Bebidasoa eskualdean, zenbat alde kirolari, denbora honetan saiatu gara, ematen guzti horien berri, irratiaren entzule horri, baita laguntzaileei, eskerrik asko zuen belarri eta prestutasunari. Guztio gara kiroletik. Bueno, hortxe, Eloi Lopetegiren, Eloi Lopetegiren medikapenarekin, jaso ezazue hau, eh? Bueno, hortxe gura gurra, eta esandakoa, abuztuaren 14tik aurrera, beste sorpresatxo batekin voltatuko gara. Estropadak Antxeta Irratian jarraitzeko aukera izango duzue, Zarauzko estropadaren bi estropadekin hasiko gara, eta denboraldia bukatu arte, gure uinen bidez, Arraunaren Zirrara Antxeta Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Eskerrik asko, ikasturte osoan zehar hemen, Antxeta Irratian, zure etxean, izatagatik, Jean-Pierre. Eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean astelen eta ostegunero mantendu zaren entzule horri, abuztuaren erdialdean indartxoago bueltatuko gara, ohiko musikarekin agurtuko dugu saioa, bitartean asko zaindu zaitezte eta ondo pasa udaran zehar.